Para Rasul bab 10. Ning kutha Caesarea eneng wong jenenge Cornelius. Cornelius kuwi komandane bagian militer sing diarani bagian Itali. Cornelius kuwi sawijine wong sing percaya marang Gusti Allah. Dekne dhewe lan prayate kabeh padha ngabekti marang Gusti Allah. Dekne ya ora tau eman nulungi wong ju sing ora duwe lan ing pandonga marang Gusti Allah dekne ya temen tenan. Ing sawijine dina, kira-kira jam 3 sore, dong ijek ndedonga, dene nampa weweruh saka Gusti Allah. Ing weweruh kuwi, Cornelius woro malaikate Gusti Allah mlebu terus nyeluk dekne. Cornelius. Cornelius nyawang malaikate karo wedi terus semaur. Kula Gusti, malaikate mau terus ngomong. Pandongamu wis ketompo lan pawehmu marang wong sing ora duwe uga wis nggatekke karo Gusti Allah. Kono saiki ngongkon wong siji loro budal neng kutha Yope dikongkon goleki sakwijining wong sing jenenge Simon Petrus. Simon Petrus iki nginep neng omahe wong tukang lulang sing jenenge uga Simon. Dekne manggon nang pinggir laut. Kadung malaikate wis lunga, Cornelius terus nyeluk peladene loro lan uga soldat siji sing percaya marang Gusti Allah. Cornelius terus ngomongke bab lelakon kuwi mau, terus ngongkon wong-wong kuwi budal ning kutha Yope. Ing liyane dina, Rasul Petrus munggah ning dhuwur omah arep ndonga. Ing wektu kuwi, wong-wong kongkonane Cornelius wis arep tekan kutha Yope. Kuwi kira-kira wis jam 12 awan. Rasul Petrus wis krasa ngelih lan kepingin mangan. Ladonge mejani cek ditoto, dene terus entuk weweruh saka Gusti Allah. Ing sakjerone weweruh kuwi, Rasul Petrus weruh langite mengo, terus eneng kaya lemek ombo medun. Lemek iki pojokane kabeh papat ditaleni, terus dilorot medun ning bumi. Ing jerone lemek kuwi eneng sak wernane kewan, kaya dene kewan sing sikile papat, kewan sing berangkal, lan manuk. Terus eneng swara ngomong, Petrus, kono kuwi dibeleh lan dipangan. Nanging Rasul Petrus semaur, ora Gusti, ora pisan-pisan. Aku durung tau mangan pangan sing ora apik lan ora entuk dipangan. Nanging swara mau terus ngomong meneh marang Rasul Petrus. Barang sing dianggep apik lan keneng dipangan karo Gusti Allah, ojo mbok tampik. Lelakon iki dibaleni sampai ping 3. Lemeke terus diunggahke meneh nang langit. Rasul Petrus mikir apa tegese weweruh mau. Lah ing wektu kuwi, wong-wong kongkonane komandan Cornelius wis padha teka ning ngarep lawang sakwise takon-takon omahe Rasul Petrus. Wong-wong terus takon, apa nang oma iki eneng wong sing jenenge Simon Petrus? Rasul Petrus ijik mikirke tegese weweruh mau. Mulane Roh Suci terus ngomong marang dekne. Petrus, eneng wong telu goleki kowe. Ndang medun lan aja wedi melu wong-wong kuwi. Awit aku sing ngongkon wong-wong kuwi mrene. Rasul Petrus terus medun lan ngomong marang wong-wong mau. Iya aku iki wong sing mbok goleki. Ngomnu boto mbrene eneng perlune apa? Wong-wong semaur, awai dhewe teko mbrene iki dikongkon karo kumendan Cornelius. Dene kuwi wong apik sing ngabekti marang Gusti Allah lan dene ya diajeni tenan karo bangsa Ju. Kumendan Cornelius diketoki karo malaikate Gusti Allah lan diomongi kongkon nyuwun kowe teko nang omahe supaya bisa krungu apa sing arep mbok omong. Wong-wong mau terus dikongkon nginep ning kono karo Rasul Petrus. Esoke, Rasul Petrus terus budal melu wong-wong sing dikongkon marani dekne. Eneng sedulur siji loro saka kutha Yope kono uga melu. Liyane dina, Rasul Petrus wis tekan kutha Caesarea. Cornelius wis ngenteni lan anak sedulure lan kanca-kancane wis dilumpukke kabeh ning omahe. Kadung Rasul Petrus mlebu, Cornelius terus methuk dekne, terus sedeku ning ngarepe lan ngurmat dekne. Nanging Cornelius dikongkon ngadek karo Rasul Petrus. Cornelius, ngadeko. Awet aku iki yo namung manungsa kaya kuwe. Sakwise kuwi, Rasul Petrus terus melu mlebu omah karo omong-omongan. Ning kono, wong pirang-pirang wis padha ngumpul. Rasul Petrus terus ngomong, "Para sedulur, kowe ngerti dhewe nek wong Yahudi kuwi ora entuk campur karo wong sing dudu Yahudi. Apa mlebu omahe? Nanging Gusti Allah wis ndunungke marang aku nek aku ora keneh ngarani wong Allah apa ora apik. Mulane sawise aku diceluk kongkon brine, aku yo ora kepriye-priye. Nanging terus teko. Lah saiki aku arep takon marang kowe. Keneng apa? Aku kok mbok kongkon teko brine." Cornelius terus maur. "Telung dino kepungkur donge aku ijik ndedonga. Kira-kira jam 3 sore kok dadaan nenek wong ngadeg nang ngarepku nganggo salin putih sumeblak. Wonge ngomong, Cornelius, Gusti Allah wis nampa pandongamu lan pawehmu marang wong ora duwe. Dekne yo gatekke. Kono ngongkon wong budal nang kutha Yope goleki wong sing jenenge Simon Petrus, sing nginep nang gone Simon tukang lulang sing omahe nang pinggir laut. Mulane aku yo terus kongkonan marani kowe lan matur kesuwun banget kowe saiki wis teko. Saiki awake dhewe wis ngumpul nang kene nang ngarepe Gusti Allah. Awake dhewe kepengin ngrungokke tembunge Gusti marang kowe kanggo awake dhewe kabeh." Rasul Petrus terus ngomong ngene, "Saiki aku ngerti tenan nek Gusti Allah ora beda-bedake manungsa. Dene nampa saben wong sing percaya marang dene lan sing nuruti kekarepane dene. Ora peduli bangsa apa. Gusti Allah wis ngedunke pitutur marang bangsa Israel sing ngabarke bab katentreman lantaran Gusti Yesus Kristus, Gustine kabeh manungsa. Kuwe kabeh wis ngerti bab sing wis kelakon kabeh nang Yudea. Mulai nang Galilea, sakwise Yohanes Pembaptis ngundangi wong-wong supaya dibaptis. Kuwe kabeh wis ngerti nek Gusti Yesus saka Nazaret sing dikei Roh Suci lan pangwasa karo Gusti Allah. Dekne terus budal nang dindi nulungi kabeh wong lan nambani sing dikuasani setan awit Gusti Allah berkahi dekne. Aku dhewe lan kanca-kancaku kabeh weruh sembarang sing ditindakke karo Gusti Yesus nang negarane wong Ju lan nang kutha Yerusalem. Senajan ngono wong Ju malah mateni Gusti Yesus nang kayu pentengan. Nanging Gusti Allah nangekke dekne saka pati ing telung dinane lan Gusti Allah ngetokke dekne marang wong-wong. Ya ora diketokke marang kabeh wong, nanging namung awake dhewe sing wis dipilih karo Gusti Allah supaya weruh dhewe lan dadi seksine. Ya awake dhewe iki sing mangan lan ngombe bebarengan karo Gusti Yesus sakwise dene tangi saka pati. Gusti Yesus ngongkon awake dhewe sing dadi seksi supaya ngabarke marang manungsa nek dene sing dipilih karo Gusti Allah dadi rektere manungsa sing ijek urip lan sing wis mati. Nabi-nabi kabeh wis ngomongke nek saben wong sing percaya marang Gusti Yesus nampa pangapura saka dosa-dosane awit dene duweni kuwasa." Donge Rasul Petrus ijek ngomongke kuwi mau kabeh, dadakan wae Roh Suci medun terus nguasani wong-wong sing padha ngrungokke tembunge. Wong-wong Yahudi sing percaya sing teko karo Rasul Petrus padha gumun kabeh. Gumune kuwi, Gusti Allah kok uga ngedonke Roh Suci marang wong-wong sing dituju. Wong-wong Yahudi kuwi krungu wong-wong sing dikuasani karo Roh Suci padha ngetokke basa aneh lan padha memuji kuasane Gusti Allah. Rasul Petrus terus ngomong, "Deloke dhewe, wong-wong kuwi padha nampa Roh Suci padha wae karo awake dhewe. Apa eneng wong sing bisa ngalang-alangi wong-wong iki dibaptis karo banyu?" Rasul Petrus terus ngongkon wong-wong sing dikuasani karo Roh Suci kuwi supaya dibaptis ing jenenge Gusti Yesus Kristus. Sakwise kuwi, wong-wong padha nyuwun marang Rasul Petrus supaya nginep sedina rong dina meneh.